כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. הגשם חלף, הלך לו. Antes que aqueça o dia e da manhã o orvalho seca, antes que o verde apareça e no teu corpo a brisa sopra, o inverno é sinal de escassez, tudo é frio. Mas é chegada a primavera e as flores cresceram em tua terra. O odor das flores diz que o tempo de cantar das flores diz que o tempo de cantar.